بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت ريتاته من شهر الله المحرم mwaka 1447 katika darsa ya mandhuma manhajul haq al-imam al-sa'di rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. تلفكيه بيتي وثلاثين ستة. قال رحمه الله تعالى: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعده. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: فمن كان من غرس الإله أجابه. غرس أصلياك نكيله kinachopandwa, mmea unaopandwa. Asli ya ghars ni ule mmea unaopandwa. Kwa hiyo wako katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, amewapanda mwenyewe, amewaeka kuwa hao ni waja wangu. Kwa akiwa ni katika hao, ajabahu wantafa bihadhihi alayat وأقبل على الله مجيبا ممتثلا مطيعا منقادا لشرع الله سبحانه وتعالى. كأكيو نكتك هاو أمبو الله سبحانه وتعالى أميواب توفيق بس أتمويتكي ويتواكي الله سبحانه وتعالى نأتنفيك نيشارة لززويك الله سبحانه وتعالى كتكهو لمنك na ataelekea kwa Allah amuitikie na kutekeleza na kutii na kujisalimisha kwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Yushiru ila hadithin kharrajahu Ahmad wa ibn Majah wa ghayruhuma an Abi Imbata al-Khawlani radiyallahu anhu qala. Na hapa mshairi aishiria حديث يا أبي عمبة الخولاني رضي الله عنه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نمسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقوله لا يزال يفيد الاستمرار، يعني نجامب لن يكون لليك والله سبحانه وتعالى هاجي كويكا أو كوباندا كتك وجواك كتك هي دين كوباندا ولي أنا وتمية كتك كمتي يهي سبحانه وتعالى. وكسما لا يزال bimaana ili jambo linye kuendelea, lilikuwepo na laendelea hadi katiki. Bimaana anahu kulla mantaha gharsun bilmauti akhlafahum jalla waala gharsan akhara. Bimaana kila kile kipando kikifa, mauti ya memfikia ule mtu wa meondoka, Allah subhanahu wa ta'ala huleta mwingine. Wahuwa bimaana alhadithi alakhara, na hii hadithi ni kama hii hadithi nyingine kwa maana yake: la tazalu taifatun min ummati ala alhaqi mansura, hakitawacha kipote katika umma wangu kuwa katika haki ni chenye kunusuriwa. Na hapa tutapata faida nzuri sana. La tazalu taifa, hakitawacha kikundi hiki cha hao watu aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watakuwa ni wenye kubakia katika haki na kunusuriwa. Na ndio maana kundi la haki likaitwa Taifa Al-Mansura kwa hii hadithi, ala al-haqi mansura. Na faida muhimu sana hapa ni kuwa kauli yake la tazalu, maana yake kile kipote kilikuwepo na kitaendelea kuwepo mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Mufaidika na nini hapa? Kuna faida manhajia muhimu sana katika hii hadithi. Ukiangalia haya makundi potofu yote, utakuta kuwa mwanzo wake si kule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, kundi la tabligh asili yake Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Kwa hiyo halipo katika pote hili, sababu hili pote ni la tazalu, maana lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Hili limezuka, umeelewa? Kwa hiyo silo katika hili. Haya, ikhwanul muslimin, mwanzilishi ni Hasanul Banna. Kwa tukija kwenye hadithi la tazalu, halipo pia hapa. Kwa ukijiingiza tuwe kwenye matablighi, ukajiingiza kwenye maikhwani, umejisoza, wasema watu wa majengo, umejisoza mwenyewe pahali ambapo sipo. Kwa usipige kelele ukiambiwa kuwa wewe humo katika pote hili, kwa sababu hili pote ni la tazalu, lilikuwepo tangu hapo na litaendelea kuwepo. Hili lenu limezaliwa baadaye. Ukija kwa Hizbut Tahrir na Bahani, hivyo hivyo. Na makundi yote potofu haya utayapata mwisho wake si mbali, kuna mtu fulani pale ameanzisha. Na hii ingia pia kwa hawa Ashaira, Jahmiya, Mu'tazila na wengineo. Ukirudi katika haya mapote utakuta kuna mtu fulani pale ndio amenianzisha. Kuna mtu fulani, si Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nayo, ila salafiyun. Salafiyun wao pote lao larudi mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyekuja kulingania hii da'wa na litaendelea kuwepo. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura. Waqad qala al-'allamah ibn al-qayyim rahimahullah, وغرس الله هم أهل العلم والعمل. كيباندو أنا شو كيباندا الله سبحانه وتعالى كتك ميا إلي أنا ميباندا المقيمة فسيرك وهاو نوكسل يهابا ني أهل العلم والعمل ني واتو علم ونكو يتندي كازي علم ياه. فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. ولمنغو وكيكوسا منوچووني أكيكوسكانا منوچووني basi kumekosekana ule mmea anaoupanda Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yazalu Allah subhanahu wa ta'ala yaghrisu ibadan lahu ahla ilmin wa amalin fi kulli waqtin. Kwa kila wakati Allah subhanahu wa ta'ala huendelea kupanda kipando chake hiki, hupanda mmea huu, bimaana kila wakati kuna wanaovioni ili wasimamishie huu umma hujja, iwe watu hawana hoja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ummati Muhammad ndio umma wa mwisho, hakuna tena utume. Na ndio maana Mtume sana wasema innal ulamaa warathatul anbiya, kwa wana wavioni katika umma ndio warithi wa mitume watakaoendelea kufikisha da'wa ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Idha mata minhum qaumun akhlafahum Allah tabaraka wa ta'ala akharin. Wakifa katika hao wanaovioni, Allah subhanahu wa ta'ala alita wengine wanaosimamia sehemu yao. Bihim subhanahu wa ta'ala yuayidu dinahu, kupitia kwa wanaovioni hao Allah huitia nguvu dini yake. Wabihim yansuru shar'ahu, na kupitia kwa wanaovioni hao Allah huinusuru sheria yake. Qala ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ولكن الله برحمته وعنايته بهذه الأمة يبعث لها عند دروس السنة وظهور البدعة من يجدد لها دينها. لكن الله سبحانه وتعالى سمع ابن قيم لكن الله سبحانه وتعالى ورحمة ذاك نعناية أليكونا وجيوه أمة ولتا baada ya watu kuisahau sunna na kudhihiri bid'a, huleta mwana wa chuoni akawa ni sababu ya kuileta upya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huileta upya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu yaghrisu fi dinihi gharsan yasta'miluhum fihi ilman wa amalan. Na haachi Allah subhanahu wa ta'ala kupanda hivi vipando vyake, anavyovipanda katika kama mfano wa mimea, huwatumia katika ilmu na kufanya amal na ile ilmu aliyowapa. Kwa kunapodhihiri bid'a na sunna ikasahulika, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake huleta mwanachuoni fulani akawa ni sababu ya watu kurudishwa tena katika kuifahamu sunna na kadhalika kujiweka mbali na uzushi katika dini. Nitawapeni mfano. Ukienda kusoma katika tarehe ya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, utakuta kuwa katika kile kipindi alichoishi shirki ilikuwa imeenea sana katika bara Arabu, na uzushi katika dini umekuwa ndio dini. Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake akajaalia miongoni mwao kijana Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyu kijana alikuwa na ghera sana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana alikuwa akichomeka na yale anayowaona watu wakiyafanya katika ushirikina na bid'a katika dini. Akamjaalia ni sababu ya kurejesha upya watu kufahamishwa sunna na dini ya Allah na tauhid, wakati zilikuwa bid'a ndio zimeenea. Na watu wa bid'a tangu zama zake zile walifanya bidii sana katika kuwafurusha watu na kuwaweka mbali wasimsikilize wala kumfuata, lakini Allah akitaka jambo lake huwa nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakihi ala Allah. Walimamu al-Mujaddid alikuwa ni mukhlis katika da'wa yake, na ndio maana ukaona athari ya da'wa al-Imamu al-Mujaddid mpaka leo ipo, tena si mahali pamoja bali dunia nzima. Allah subhanahu wa ta'ala kajaalia kila nchi ukienda utakuta kuna vitabu vya Imam al-Mujaddid, watu wasoma wafaidika. Alafu hebu angalia vizuri vitabu vya Imam al-Mujaddid, wala sio mambo makubwa, ati vitabu vikubwa, al-usulu thalatha, mara moja unaweza kuhifadhi, wiki moja tu hifadhi, al-qawaid al-arba'a kwenye karatasi moja tu, si mambo makubwa, na kusudia si kitabu kikubwa. Nawaqidh al-Islam safha moja tu unaweza kuandika, الأصول الستة، تلقين العوام التوحيد، إما رسالة زي اللي كان دوغو دوغو كيزيونو كيزيونو سوفيتو كيدوغو تفسيو، لكن والله كوبيتي هذه رسالة الله سبحانه وتعالى أم يوكوا أمة كتو كمانكم شركيش الله سبحانه وتعالى. نهابا نبوت وبدع وكشف ونمشيبا ووزيمو. Ikawa kila anayerudi katika kufuata sunna, hata akiwa hamjui al-Imam al-Mujaddid aitwa nani? Wahabi. Au wakapata hata mwanafunzi katika wao anayeuliza maswali kwa yale mambo anayoyaona kuwa hayako sawa, ambaye wewe una fikra za kiwahabi wewe. Nisbatan al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Kwa wakawa wamsingizia kila aina ya balaa. Na kuna wengine hata maskini hawajui chochote kuhusu vitabu vya Imam al-Mujaddid, lakini kwa kupinga maulidi na itima tu wakaitwa mawahabi, lakini ukweli wa mambo hata kitabu kimoja cha Imam al-Mujaddid hajawahi kusoma, hajui. Lakini angalia ile athari ya da'wa al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, ndio tajua sasa huyu ni al-Imamu al-Mujaddid. Maana mujaddid ni hatu mazumzia kuwa Allah jaddada bihi din. Sasa wewe ukubali, ukatai, basi nchuki zako mwenyewe. Lakini sisi tuwaona manufaa mengi yaliyopatikana kupitia vitabu vyake. Huyo anayesema wewe hata kitu kimoja katika tauhid, kitabu kimoja hajasoma, makhurafi au angalieni maskini. Wasikitisha. Wewe wajua uweze kumsomea khurafi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo ambalo yeye alifanya amelikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na asijue kuwa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu hasomeshwi yeye. Haijui sunna, haijui tauhid, na hatojua qima ya hawa wanaoviona. Tukirudi nyuma, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alimleta mwanachuoni huyu katika kipindi kigumu sana, kipindi ambacho falsafa ilikuwa watu wakienzi na wanaovioni wa falsafa wakionekana ndio wanaovioni wakubwa, hakuna mfano wao. Akaletwa Ibn Taymiyyah mmoja tu, akawaangusha watu falsafa wote, akawatia kisunzi, mtu mmoja tu. Kisha tizama baada yake amewacha wanafunzi nani. Kwa wanafunzi wake utajua ilmu ya Sheikhul Islam rahimahullah. Wengi hawajui kuwa al-Imam al-Dhahabi ni mwanafunzi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika wanafunzi wa karibu zaidi wa Sheikhul Islam Taymiyyah. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Wafikiria wewe mtu amekaa hivi kisha wanafunzi wake ni Ibn Kathir, Al-Dhahabi, Ibn al-Qayyim, huyo mtu yuko vipi? Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Allah kimpa mja wake ilmu bwana ajabu sana. Huyu bwana amepewa ilmu ajabu. Soma vitabu vyake utafahamu. Na hii ilmu iliyotufikia yake ni chache katika ilmu nyingi Allah alimpa. Mahurafi, ahlul bid'ah na shaira na wengineo walimfunga, wakampokonya na kalamu, mpaka makala alikuwa akiandika kwenye ukuta pia wakimpokonya, ili mradi asizungumze kitu, asisikiliki. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa kwake kwa qurun akaleta daula nzima, daula at-tauhid, ikasimamia ilmu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, vikakusanywa vitabu vyake kule viliko, vikaletwa pamoja, majmua al-fatawa. Hakuandika Sheikhul Islam majmua al-fatawa, ni zile fatawa na rasail za Sheikhul Islam Taymiyyah, zimechukuliwa huku zikachukuliwa kule, zikapelekwa zikatafutwa huku na kule, zikaja zikaletwa pamoja, zikafanywa katika mijalladi ile iliyowekwa, ikafanywa majmua al-fatawa wa rasail Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah. Si aliandika kile kitabu, ni risala zake zimekusanywa. So, sema Sheikhul Islam ameandika majmua al-fatawa, yeye ameandika risala ndogo ndogo nyingi, zikachukuliwa zikakusanywa ikawa ile majmua sasa rahimahullah. Uje kwenye asri tuloishi, Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, tizama leo katika khutba za Ijumaa, sikwambii huku kwetu Makka na Madina, ndani ya Masjid al-Haram, wasahha al-hadith al-allama al-Albani, ndani ya Masjid an-Nabawi wal-hadith hasanahu al-allama al-Albani. Ninaombea wanafunzi wakati mwingine, sisi tulivyokuwa twasoma wakati tuko madrasa, nyimna neema kubwa sana, thanawi twajielewa watu wakubwa, hatuwajui ya wanaovyoni Albani nani, hata tumjui nyimu na neema. Sikumbuki kama alikuwa tujua 40 nawia. Hii da'wa imekuja kuwafahamisha leo hapa, waje kumuuliza mtoto hapa akakutajia wanaovyoni, wewe ukashangaa kwa vile vitabu wanaovisoma, ambapo wakati ule alikuwa hakuna neema hii. Sasa tukijua sisi huyu Albani kama kina Bukhari na Muslim, maanake tusikia tu sahaha al-Albani, tuona huu kama kina Abu Daud, Tirmidhi, yani ni watu wa karne hizo. Kumbe mtu alikuwa yuishi wakati huu. Siku moja, siwezi kusahau, mwalimu wetu mmoja alikuja darasani na tepu. Sasa hii hakuna tena matepu, hawasahii watu wa simu. Lijitepo lile kubwa likaja nalo pale, kaweka kaseti kisha akawasha. Ulisema mwamjua nani anayezungumza? Huu ni Sheikh Al-Albani. Mimi nakumbuka nilipasukwa na roho, akasema no, siyekawa na kaseti za Bukhari pia hao. Manake sijui Albani wazungumza iwasikika tena. Kumbe ni mtu muasir. Wallahi al-azim, ni mtu muasir anaishi katika asri hii. Na huku tuko madongo poromoka, hata hatujui kama kuna mtu kama alikuwa you exist katika asri hii. Watu hawamo. Najua waweza kusema hebu tulieni, hii dawa imekuja kuwafunza bwana. Ule ndio ukweli. Hii dawa ilivyokuja imekuja na khairi kubwa sana. Watu walikuwa wako mbali kabisa. Msidanganywe bwana, tumekulia tukawasikia wale watu wakisema ni watu wa sunna, hata siku moja tujasomeshwa talqawaid al-arba'a mpaka ilipokuja hii dawa. Mashekhe wa hii dawa ndio wakatujulisha kuna al-usulu thalatha, kuna al-qawaid al-arba'a, kuna nawaqid al-islam, kuna kitabu at-tauhid. Lakini kabla ya hapo watu walikuwa habari hawana. Hawa mahizbi mnaoona zamani walikuwa hawana hizi darasa hizi, hawana. Lakini wakaona watu waambia mbona wale wenzenu wasomesha, si nyinyi pia msomeshe? Yabidi sasa, ama sivyo customer watakimbia. Yabidi jamaa waweke. Lakini asla ilikuwa watu hawamo. Lakini angalia athari ya da'wa ya Imam al-Albani rahimahullah, namna gani ikafika mbali kabisa. Leo watu wakajua kupambanua baina hizi hadithi ni sahih na hizi ni dhaifu. Wakati kila hafla utulubu ilma walau bisin, mmoja usikie utulubu ilma walau bisin, tafutani elimu hata kama ni China. Kumfu jamaa, mbona msingizia mtume hivi alayhi salam? Yani watu watoke wakajifundisha nini kule China? Singesema utulubu ilma walau bil Madina, manake ndipo alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Walau bisin, ndika tafutani nini kule China wakati huo wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Ilikuwa sema utulubu ilma walau bil Madina, na mtume salam yuko Madina asomesha kule, sio watu wafanya hijra waje Madina. Jamaa wamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam, uongo kabisa. Ona tumeambiwa paka tuende China, basi na watu wasikiliza tusikia maneno haya. Kumbe maneno haja yasema mtume sallallahu alaihi wasallam, asingiziwa kabisa haja yasema. Sasa ule uongo uongo ule watu walikuwa kiutunga utunga ukaisha mambo yake. Watu wakawa waelewa sasa ukisema hadithi wewe angalia na tama khurafi ya pepesa pepesa. Na hii imo ajua wazi akitamka tu urongo kesho yuangikwa hivi. Huyu jamaa amemsemezea uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Hamjaona hilo? Hii ni athar ya tajdid aliyofanya al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. قال هنا جعلهم الله سبحانه وتعالى أنصارا لدينه. هاوات الله ميوتشغو أكوجعليني من يكوين صور دينياك وهداة لعباده بمنه وكرمه سبحانه وتعالى أكوفنيني من يكو سباب يكو هنغوى وجواك وفضل ذاك وكرمواك سبحانه وتعالى. وليس لمن ولى وأدبر مسعد. Najua kuna wale ambao wakisikia Sheikh Al-Albani ni mujaddid, la, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, watu hawatambui, si watu watambui. Walaysa liman walla wa adbara mus'idu, man yuwalli wa yudbir, yule ambaye atakengeuka akageuka na kuacha uongofu. Ay yu'ti hadhihi al-hujaja wa hadhihi al-barahina dubrahu mu'ridan falaysa lahu mus'idu, ay لا يجد أينما ذهب وأينما ولا سبيلا للسعادة. هوجي الله لزول زلتا كوا أزبوزا كزبام غونغو بس هويو حتى باتا كولي أتاكا بوكويندا كوكوتا تاكا بوكويندا حتى باتنجيا كوي باتا سعادة نكفاولو. ولا طريقا للفلاح ولا هننجيا كونا كفاولو فإن سبيل السعادة وطريق الفلاح إنما يكون بطاعة الله. نجي كبت سعادة نجي كفول كبت كانك كمتي الله سبحانه وتعالى أسكدن أن ينمت. واتباع هداه نكوكفوات ونغوف وليولتا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من يكفوات ونغوف ليوترمشا كم تميوانغو هاوزي كبوتي ولا كبتا تابو بان أن يفوات قرآن نسنة هابوتي ولا هابتي تابو بان من الشنغابا نكونا وطنجيني تنا وطوازيما بان aweza kukuona wewe umfuata sunna mimi nakuona wewe mtoto wewe utapotea wewe napotea kwa kufuata Qur'an na sunna wakati Allah subhanahu wa ta'ala safa man ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa huwezi kupotea wewe kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwezi kupotea hata ukakufanyia istiza kuna watu wafanyia istiza sasa hivi unasikia hao watu wa madanin ala dhalika kuna mmoja sema hivi والله العظيم افني استهزاء مصري يقول تناني جنا لك تناني جمعه ازوم زور كيش اشكبو yake ما الدليل على ذلك فني استهزاء هي توكمبيا ما الدليل على ذلك يا غبي يا احمق ما الدليل على ذلك كومبي يا واوذي هاو جماعه وكيواوليزا دليل يا هاي unaosema iko wapi waudhika sana mpaka wafanye istihza usijali wewe acha wafanye istihza mpaka wachukue wewe pale pale ngangana pale pale wajua maulidi ni sunna mwambie madalilu ala dhalika ndo mweza kuwa wengi mpiga kelele pale lakini yule alisema madalilu ala dhalika ndo atamsikia nani nani nani jibu dalili iko wapi hizi dalili wewe utakuwa kichaa dalili maana yake mtume wa salam ameamrisha amefanya masahaba wamefanya ile jambo wametuelekeza katika ile jambo hizo ndio dalili la tulaflif min huna wa hunaka litahiyya unajua hii ni yasaluna kan almahid ndio dalili ya wakati wakati ni sharti katika swala ile ni dalili ya kusimu mbwa haid na wakati katika swala inna salata kanat almukitaba mawquta hiyo ndio dalili ya wakati kuwa ni sharti katika swala usichanganye sasa makhurafi upende kuchanganya turudi hapa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka mwenye kupuuza utajio wangu basi atapata maisha yenye dhiki wa nahshuru yawm alqiyamati a'ma kisha tumfufue siku ya kiyama akiwa kipofu a'yadhan billah wa hadha aidan fihi tanbihun min an-nadhim ila anna ha'ula'i alladhina يولون عن آيات الله معرضين وعن براهينه مدبرين يبحثون ويلهثون وراء سعادة لم يحصلها ويظفر بها من سعى سعيه هابا كنا تنبيه كتوككم شعيري كوهاو منووون ونوبوز آية زاء الله نهوجة زلزق ووازي وكزيبا مقونغو نواو بيا وكمليه سعادة وتفتفراها نواو hiyo furaha wanaitafuta hawakuipata wale waliofuata njia hiyo yao kabla yao kuna wengi walifanya kama walivyofanya wao hawakuipata saada idh la yaghfaru bis saadati wala yafuzu biha illa man salaka aljadda sababu hawezi kujishindia kufaulu na saada na kufuzu isipokuwa yule aliyefuata njia ya sawa ومضى على صراط الله المستقيم كفوتنجية الله اليونيوكا فإن خالق هذا الكون وموجده سبحانه وتعالى قضى أن لا يسعد في هذه الحياة الدنيا ولا في الدار الآخرة إلا من سلك سبيله المستقيم وصراطه القويم الله سبحانه وتعالى مومبا أليومبه لمينغو أليومب وجواكي amepitisha amri yake kuwa haiwezekani mtu kufaulu na kupata saada katika uhai huu wa dunia wala uhai wa akhira isipokuwa yule atakayefuata njia yake iliyonyoka huwezi kufaulu kama ukufuata njia hiyo fuata njia yote nyingine huwezi kufaulu utafaulu ukifuata njia aliyokuwekea Allah subhanahu wa ta'ala ubeti unaofuata 37 سيما عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد عليك بتقوى الله أي إلزم تقوى الله لازميان نو شمغ وحافظ عليها نو دوم كتك كمش الله وكن من أهلها نو كتك وشمغ في فعل أمره كتك كتكليز أمرياك وتجتنب المنهي عنه وتبعد نهون دي وحكيك وتقوى وحقيقة وتقوى أن كتكليز أمري الله سبحانه وتعالى نكو يبوش أنا مكتاز ألي كتاز الله سبحانه وتعالى وهذه حقيقة التقوى فعل للأوامر واجتناب للنواهي وندي وحقيقة وتقوى كتكليز ما أمريش يا الله نكو يبوش أنا مكتاز كما قال طلق بن حبيب رحمه الله لما سئل عن التقوى طلق بن حبيب البوليس قوس تقوى كسيمة تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله على علم كم شاء الله نتكليز طاعة يا الله أمتي الله سبحانه وتعالى على نور من الله أي على العلم كيونا علم رجاء ثواب الله كي وترجي مليبك الله والتقوى ترك معاصي الله نتقوى نكواتك معاصي الله على نور من الله وعلم ونور نوتكك الله خوف عقاب الله وكيوغوبا عذاب يا الله فجمع رحمه الله بين الحث على التقوى والترغيب فيها وبيان حقيقتها كيف أكاكسانيا هابا طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى بين يكوهميز واتكم شمغو نكوى بندزيا جمبهيلو نكوى ليزا أحكيك وتقوى النيني أحكيك وتقوى نكوتك ليزا ما أمريشو نكوديبوشا نمكتازو نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.